الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دا رمضان مبارك يا شروع دا دام یاش رب العالمین پا انسانانو یو عبادت تپارا مقرر کرده ده چه غیت روجه وی ده دنیا چه سمرا مذبونه دی و قومونه دی اغیطول روجی نیسی یهودیانم روجی نیسی سایانم نیسی سیکانیم نیسی او من مسلمانانیم نیسو لیکن زمونگا و داغی در روجو پا منس کی بنیادی فرق دے مونگ روجہ دا اللہ دا طرف نا یو نعمت گنو او دا اللہ خصوصی رحمت گنو او دا خوشحالے ذریعے گنو او نور قومون دا سنی یہودیان روجین اسے غیب کے طور جامعوا چاہیے او دا غم یاشے گنی عیسائیان روجی نیسی او آغی کراغی روجی دی چی خبر پک بندی خبر چا سر نکی او زان لناستی چا سر گڑن نکی زمون روجی دا سی دی چی نپک تور جامشتا منگی دا عبادت دا گٹی او ذریعہ گنو او نزمون پر روجو کی خبر بندی دی خبر پک کولشے روجہ سا شیدی رونو روجہ سلور سیزو ندی یو نیت تے چھ سڑے با نیت کئی او درے سیزو ندا سیدی کہ داغی نبا زان ساتے دا خوراک نبا زان ساتے او دویم دا سکاک نبا زان ساتے او درہم چھ دے انسان کم خپل خواہشات تی جائز خواہشات داغی نبا سڑے زان ساتے دا دیدریو سیدونو نزان ساتھ لونیت کول دیتا رو جوئی کدھا یو سڑی نیت نی او دا پیشمنی نوال تر ما خام پوری دے مکمل پریزو کی نو روجے نکے گی لکا مثلا ادھا دے یو سڑی دشپی ادھا دے دا پیشمنی نمخ کے او دے ماس خوتن راویخ شوٹول روزے پا خوب کے تیر اکلا یرا نیتی او نک روجے او نشوا یا یو سڑی پا سفر روان دے در روجی نیتے نرکڑے نی خوراکو کون اسکا کون خواہشات روجی و نشوا در روجی دا پارنیت انتہائی ضروری دے اس نیت دا خلے کسوکنکی پڑکی دے نیتو کی ندام کافی دا زمون خلق پا پختو کے یا پاربے کے نیت کئی دا خبر دا یا اکثر زمون دا مرگری وی و بیساو میں غدن نویت من شہر رمضان چی سار لبا زمان دا رمضان رو جائی پا دی رونو لگزان پوئے کے بعد خلق دے کے خطا کیے گی غد سبا تا وی نو کہ یو سلی دا دا ربین یتو کی او دووی چی سبا با می رو جائی دانیت با دشپی نکی گوری بعض خلق دا پیشمنی نرستو سبارا خطلی او پدی الفاظ و نیت کئی چه بسو میں غدن نویتو من شهر رمضان زما بسار لروجی مالکتو خندن پر روجہ کی داخلی ننے سرسکے جسار لسار نیت کے نو دا بسو میں غدن غد سباتا وی دا علا سیکی گی چه دا پیشمنی دا سبا دا بانگ نمخ کی دی دا الفاظ وی او که دا سبا نا پس دے ہوئے نو تا خورا دا غیر روز نیتو نو که سبا دی یاد که بلا روز دی یاد اکلا نو پختو کی بس داوائے دا ربی دا نیت پر ایک دا که کیخ خبر دا پختو کی وایا که سبا نا مخ کی دی نیت که انو ویسار لبا میرو جائی او که چرت دا سبا دا خطو نا پس دی نیت که وینن روز با میرو جائی که پخلیسو اونوی نو زمون دا پیشمنی نیت تے دا پیشمنی خلق سلکے ہم دے لے کئی چیز روجہ نیسم یا دا تراوی چی یو سڑے کئی دا سر پا رکھئی ہم دے دا پا رکھئی چی سباب دما روجہی نو دا پیشمنیم زمونیت تے او دا تراویم زمونیت تے او پیشمنی لپاسے دلم زمونیت تے بس لکے چی دارا لچی زبا سبا روجہ نیسم نو پدے باندے کار کیے گی دویم دا خوراک نا بزان ساتے خوراک بنکے اسکاک بنکے که یو سڑی پایی را بانده خوراکو که یو بوس کلی روجی تا حس قسم ضرر نرسیگی او که یو سڑی پایی را خوراک او سکاک کئی او بلو تا گوری دا دویم کس بس چل کئی وریادهی بے کنبو وریاده نو علماء لیکی که سڑی کمزوریو یا بڑاو نو ما یادوا ورتا پرید اللہ والا یہ را پیدا کرا چه خوراک او سکاکو کی او کسڑی بڑانو زوان ظلمیو مضبوطو نو ورطا یادا کا چی رو رستا خروجہ نرا یاد بشی و تدا خوراک اسکاک بپریدی درین خواہشاتو نزان ساتل زمارونو قرآن شریف کی چی داما کمیاتو لست پدی که رب العالمین فرمائی چی ما پتاسو روجے فرس کلی کما کتبا علی اللذین من قبلکم لکستاسو نمخ کی جس عمر قومونو پاغی میرے وجی فرس کلے وے دادا حضور پاک دا مکی مکرمین مدینی شریفیت دا حجرت نمخ کنے روجے وے دا رمضان نوے درے روز ایامی بیز ورطا وے دیار لسما سور لسما پنزل لسما دا مخ کی فرز وے دا اسلامی قمری میاشتو او یو دا عشوری روجے وے یو دا عرفے نو پا ہر امیاش کے درے روزے نو بار تین چتیس شپک دیر شدہ شوے او آشورہ و عرفہ یوزے کے نو اتہ دیر شوے دا اتہ دیر شروع جے دا حضور پاک دا حجرت دا مدینے نمخ کی پا مسلمانانو فرض وے دا بینی ولے خو اگے کی یو سلیل اختیارو کچرتے فی دیور کولو کرو جے نیولا یعنی یو سلیل کبا ٹک ٹاکو او زوان ظلمی باو او روجہ بے نیویش وا بیام اغلد اختیارو یرک خوخ دی روجہ نیسے او قدر روجہ پدے باندی فیدیہ ورکے حضور پاک مبارک چکل مدینی شریفی تا حجرتو کی ندغ روجہ منسوخ شوے ومن شہد منکم شہر فلیسم بس دا رمضان روجہ فرض شو او یو انقلاب پا کدام راغے چه مخی خوبا دا چاکوس کے دہم وعلی اللذین یتویقونہ فدیتن طعام و مسکین کدہ چابا وس کے دہ او کبینکے دے اختیار باورلا اس اگر اختیار ختم شا کہ او سریر و جنویش خامخا بنیسی پا فدیہ کار نکے گی او کہ او سریر و جنشی نیولے نو کدے زوان ظلمی دے او دے مریض دے نو دے بے قضا کئی زوان ظلمی سرے پا فیدیہ نخلاصے گی قضا بے کئی او کہ پا قضا قادر نشو ملشو نغار اخلاص دا او کہ یو سرے بڑا سپنگیری دی روجہ نشینی ولے نو دے پا فیدیہ ور کئی وریات ساتے پا زوان ظلمی فیدیہ نشتا یا با روجہ نشی یا بے قضا کئی او کہ پا قضا قادر نو نغار اخلاص دے سم پی نشتا دا فیدیہ پا بڑا گانو باندے دا رنبے زمانہ کے جی روجی فرض شوے اگوارے سخت روجی منتخواسانی دیوس سخت پدیوی چه سڑی با روجا ما تکلا او اوده بشو نو روجا بشو روشوا ماس خطان چه بس اوده بشو روجا بشو روشوا یو صحابی راغی دروازه کار کلیو محنت مشقت کلیو بی بی لراغی وی ده خوراک سشتا که نشتا بی بی و تاوی مون کرا خوصا نشتا او رکا چه ترشتدارانو گاوندیانو که زم او طلب دلکو دی غریب ستلیو بی بی چه لالا روڑای رولا دیو دشویو رالا و تاو دری ده خیبتن لک پلوی مصیبت او تاوان کی مبتلا شوی دکا چیو دشو خو بیا روجا شو روشوا سار لغریب بیا لار او خپل کار ایک او پدانی مروز کے بے ہوش شو دکا دو رضو نارو تگی او کار ایک او نخلے پا قرآن شریف کی دا آیت نازل کا چی کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر چی باس دش پی خورا کم کولش اس کا کم کولش اس با پا ادکی دو روجہ نہ شروع کی گی روجہ با دا سبا پا خطو باندے شروع کی گی دا یو اسانتی علی اللہ راوس دویم انقلاب پا کدار آگے چی مخ کے بی بیانو تا با دش پیم سوک نہ شنیز دے کے دے دا بے روجہ با تولا میاش بے درو دے و دش پی دا دوارو پریدو نو اغا انقلاب ام خودے اغا حکم ام خودے پاک بدل کر چنا دا روجماتی نا تر پیشمنی پورے دا غا اجازت ام تا تشتا صرف درواز در تا اجازت نشتا زمارو دا رمضان روجی دا خودے پاک دیلوے رحمت او دیلوے برکت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وے سوک چے پا رمضان کے نفل عبادت کئی دل خدای پاک آغا پا فرضو بدلی نا نفل و ثواب دا فرضو دے او یو فرض والا خدای پاک پا او یا چند دلی کی لکا دور کاتا نفل چی دے اکلد دمر ثوابیوشو لکا دا رمضان نا بغیر چی دے اوشل رکاتا نفل کری یو سل او سلویخ رکاتا نو نفل پا فرضو او فرض یو پا او یا بدلی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا رمضان دا میاش شهر المواسات یو بل سر دا خیر خیگلی میاشتا یو بل سر خیر خیگلی کوی او بیا فرمائی من فتر سائی من وی کچار و جدار لفتاری ورکلا ندری انعامات دا لخده ورکی رو جدار لفتاری ورکولو باندی دری انعامات تی یو انعام سدی کانا مغفرتا لذنوبه گناہون اللہ بخی دویم انام سدے دویم دا چے دا سٹ بے خدے دا جہنم دا اور نازاد کی دا دویم انام اور دویم انام چے دا چال رو جماعت ورکا دا اغا سلی چے سمر سواب دا رو جیشوے دیں اغم را سواب با اللہ دی سلی لورکی دا اغا بنکمی گی دا در احسانات دی یو صحابی وی دا اللہ رسولہ وی ہر سو خبل رو جماعت نشی ورکول غریبانانم پکشتا حضور پاک فرمائی کہ چایو بل مسلمان لیو گوٹ پی ورکل نیمک جرے ورکل یا یو گوٹ او بے ورکل نو دا ثواب بخود پاک غلم ورکی یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا رمضان دا میاش دا رو جو چا اللہ کم ثواب ورکی وی کہ انسانان پا دا غا ثواب خبر شو نو دی با خدای تا چغی ہوئی چا خدای ٹھول کال روجے مقرر کا دم را پاکی ثواب و دم را جر حضور پاک فرمائی ہوا شہرن اولوہ رحمتن ویداز آسی میاشتا چڑن بے رحمت تے ووسطوہ مغفرتن او دامینزی مغفرت تے وآخرہ عتق من النار او آخر دا اور نازادی دل دی وزمون علماء دا دی تشریقی وی دری قسم بندگان دی یو اغا چی دیر نیکان دی گونه نشتا یا دیر کم دا دویم اغا دی چی گونه مشتا و نیکی مشتا او دریم اغا دی چی گونه زیادت دا و نیکی کم دا نو دا چی سوک دیر نیکان بندگان دی گناهون نشتا یا دیر کم دی نو پا غید اول نا دا خدا رحمت شورو شو دا غید پارا طولم یاش رحمت شو اول نا شورو شو او رستم رحمتون دی او چه دا سوک گنام کئی او نیکم کئی دوی باندی لنبی لس رو دی دا خدای رحمتون نازل شی نو چه دا میانزنی لس اونو سی نو اللہ گناہون معاف کی مغفرت ورتوش چه دا کم دیر گنانگار دی گنے زیادہ دا نیکی کم دا پاغی دا لنبی لس رو دی رحمتون نازل شی او میانس کے لس رو دی چیونی سی نو خدای ورت گناہ معاف کی نو اخیری لسیو نسی نو اللہ اعلانو کی دوی سٹ میں دل جہنم دا اور نازاد کم رونو دا خدای دیر لوی رحمت پا دے میاش کے پا مسلمانانو نازلی گا زمان صحابو پا ما شمانو بچورو جینے والی اس من ما شمان منی کو منی سے اگواری ناجوڑا بشیں او خراب بشیں اغیب پا وڑو ما شمانو رو جینے والی نو چے ما زگر بشنو ما شمانو بخورات پس جلل دا لوبو سیزونا بیوتا کی خودل پاغی بی مشغول کلل که دا ما شمان مشغول شو روجه سر تو رسن دا شپی پک عبادت پکار دی حضور پاک فرمائی دادا سے میاشتا که دا روڑی روجه نیسی و دا شپی عبادت کوئے بہترین عبادت دادی چی سڑی تراویو کی و آخر کی تحجودو کی زمون بزرگانو بٹولش پرونولا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر رمضان کے سمر تلاوت کو تاسو تا اندازہ نشت یو خوب پا تراوو کے ختم کو او دین دا تراوو نا پس بے دا دو رکاتو نفل و نیتو کو نو پا یو رکات کی بے یو دا القرآن شریف ختمو پا بلکی بے بل دا القرآن شریف ختمو دو زل بے قرآن شریف ختمو نو دا رمضان دا شپی عبادت چی دا غک مساب شوی دے اگا بے یوش پیتا ختم نہ کول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر رمضان کی بدش پی خوب نہ کون تراؤونا پس بے تلاوت شورو کون تر پیشمنی پورے او بیا بے پیشمنی کون درواز بے روجنی والا داخل فرضی روجی دی نفلی روجی بزرگانو زمان دیرے نیولی دی زمان یو کتاب دی دا فقہ ہدایہ وطا ون پا وڑا دورک خلق لولی دا دے چے کم استاز دے علامہ مرغینانی رحمہ اللہ دا دیار لسکال روجینی ولی دی دا کتابی لکھا نو روجہ بیوان او پا دے دیار لسکال روجوی ہے نب بچی خبر شوی دے او نخضا تو اے دا بسنگئی دے بناستو بی بی بولا ڈوڑے رو لے گلا دا غرمی بی بی تبی بی ور بن کر ور بی بی بن کر بار بی طالب تاواز کی وراشا ڈوڑے اخران طالب بدا گمانو کچھ دا ردن جوڑ زیادی شوی دا طالب بڑوڑے خلوی زوز پا مخا دیخا بی بی تبی بی آوازو کراش دا لوخی دیو سا بی بی بی دا گمانو کچھ دا دوڑے جوڑ دو خوانا دیار لسکال دا سی روجی نیولی دی نخد خبر او نبچی خبر دا دا روجی برکات گوری دیر زیاد تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی خود پاک پا دی میاش کی سرکشا پیریان و شیطانان تڑی نو بعض خلق سوال کئی چی شیطان اتلی شی مونگ دا گناہ والے کو زمارونو دا دی گن جوابو ندی یو جواب پیدا دی چی که شیطان اتلی شنو سلی سر نفس خوشتکن دا شیطان جالا یو لسمیاش شیطان چی کم جالا کی وقت تیر کردی دی اگا جالا خوشتا دا غیر سرات بی خامخا او دویم جواب ایسا دے دا دا شیطان تزلیل دے کہ دا تڑیے دا غیرہ مطلب ندے کہ گنی سڑی با گناہ نکے دا غیرہ زلت تے چشی اللہ تڑی نور دل خدا دمرا طاقت ور کردے دے چی کدی پا اوم اسمان کی نو او یو سڑی پا زمکہ کی دا اوم اسمان نم پا دے زمکہ کی دے انسان پڑھ کے دے سر جولیش او درم ایم در تاویم چی دا تللو آغا برکت ادا دے چی تا سوینے پر رمضان کے دخل کو عبادت دا نور و میاشتو نزیادی نور و میاشتو کے دمرا سوپنکی تلاوت خلق کئی تحجد کئی منزون کئی نو دا دا آغا شیطان دا تلل و حکمت شو چی دا آغا اثر کم شو او دخل کو عبادت تا توجہ پیدا شو ارونو دو سیزونو نا پر رمضان کے ذان ساتے یو غیبت او یو درو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجه ماتی ده مطلب ندی چی گنی روجه داس مات شوا جستا غالا بنده دا نه غالا دی خلاص دا قرض دی خلاص شو خوچی دا روجی کم اصل ثواب دی اغا ثواب در نپات شو ختم شو اغا محروم شو دا غیبت او دا دروغ و نزان ساته او یو عمل در تخیم دا پر رمضان کی خامخاو که اغا عمل سده اغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل مبارک ترت اخول دی حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا دا حضور پاک ترو عباس رضی اللہ عنہ او پا عمر کی دا نبی علیہ السلام امزولیو دو کالت مشرو ریرو خیارو یو ذلت چاہتا پوسو کد حضرت عباس نا وی عباس تا مشرے که نبی علیہ السلام مشر دی نو کدیوی چی نبی علیہ السلام مشر دی نو بیا دروغو کراتا زکا دو کالا دی مشو او کدیوی چی زمشرم نو بیا دبی رات لا نو عجیب جواب ورکا وی هو انا اصن و هو اکبرو وی عمر تی زماز یاد تی خو مشر آغا دی عمر زماز یاد تی او مشر آغا دی او دیلون بی آغا کسو دی رک شویو نو مور نظر منخت کڑی وا وی که زماز وی خدای پاک پیدا که زبا پا بیت اللہ در خم و غلافه چون نو چه دی کل پیدا شو نو بیای مور پا بیت اللہ در خم و غلافه چون تا دی نمخ که پا بیت اللہ با دا عام کپڑی غلاف دا در خم و غلاف دا حضرت عباس مور اختیار کرده دی و تر او سپوری در خم و غلاف پی دا پاس پروت سعودی حکومت کال پا کال بدلی او کرولونا ڈالر خرچہ پی رازی ریالونا دی اسلام راولی پا مکم و کرمہ کی خو اسلام پٹ ساتا او دی اسلام نمخ کی دی حضور پاک سرسو نمینا حضور پاک مبارک چی دی منا دی گنڈے لان دی مدینی دی خلق سر ملاقاتش او دی مدینی شریف خلق ورل دی حجرت دعوت ورک چی دی مدینی تی من سر لارش دا عباس ولارو اغا وقت لا مسلمان نو اگوری مینی تیو گورا دا مدینی خلق و توی تاسو خوزما دا اروار بوزے دا تسوک نقصانو نرسائی پا مدینہ کی دل تخوی خپل قوم دے وڑیر مضبوط قومے دے سوک ورطا نقصان نشی رسولے اصلا چی تاسوی بوزے و نقصان و تو رسی گوری زبک دتا نقصان رسید نو اے دا مدینی خلق و زبر دیر وارتا پوستاسو نکو اغیو تاوی تی منگ تا پریدتا تخلاص منگ پیشو دا حضور پاک افادت پیش پا بدر کی دے دا کافر و دا طرف نا جنگیو نو دے گرفتار شو دیر کافران پا کی گرفتار شو یو پا کی حضرت عباس دے دا قد نا ڈنگو اچھتو لڑو کمیس اشلے دلیو نو پا دا چا کمیس نا پورا کی دا نو پا مدینہ منورہ کی چکم دا منافقان و مشرو عبداللہ ابن عبی دا آغا کمیس پا دا برابرو ارد پا قد برابرو نو آغا خپل کمیس دا لورک حضرت عباس لہ بیا چکل عبداللہ ابن عبی منافق مل شو مردار شو نو زوی اراغ حضور پاک تا ویدہ ما پلار دو وسیعتا کڑی دی یو دا دی چی تب خپل کمیس را کہے چی دی پلار تا واغون دو دویم جنازہ با پی تکے نو حضور پاک زرخ پل کمیس ورکوی دا عباس تا واچوا حضرت عمر و توی دا اللہ رسول اگا منافق لتخ پل کمیس ورکے فلان کیر وزی دا خبر تا پسی کری فلان کیر وز دا فلان کیر وز دا حضور پاک و توی عمر اخوش دا زدہ اگا کمیس بدل دا لخلاسوں کم چی دا ما ترل دا بدر پا قیدیانو که دا کمی سور کریم آغی بدل والا خلاسو او بیا جنازی تا مخ کشو حضرت عمر زر نبی علیہ السلام دا لمن نونی و بیا دا پچا جنازہ کی دا خو منافق حضور پاک و تا فرمائی عمر زا خدای نیم منی کری چی خدای نیم منی کری انتمی ولی منی کے او ای زما دا خوخ دا چی دا جنازہ پیو کم نو خدای برا دا قوم مسلمانان کی نو نبی علیہ السلام مبارک به جنازه وکړه. دا غینا پس الله آیت نازل ک لا تصلي على احد منهم ولا تقم على قبره. چې دا منافق بدنن نه پس جنازه نه کې ختم. او دا حضور پاک دا اغ جنازه دا برکت نه دا اغ زرگون قوم خدای پاک مسلمانان کړل. نو د خپل کمیس ورک حضرت عباس لا دا بدر دا قیدیان چې سونو دی په صحابو تقسیم کړو او شاته ول لاسونه تړلی. اتفاقا دی چې کم کور کې قیدیو هغه د حضور پاک د دیوال شاته کورو. نو د زبیرګي کول ټوله شپه. نو نبی علیه السلام مبارک هغه زبیرګي اورېدل. یو بی بی فرمایي وی حضور پاک ټوله شپه خوب نه دی کړی. وی ویښ به یم. وی زه خو پی پیشم که دا د حضرت عباس بیرگی او رزکه ولا خوب نه ور دی. لیکن دومره عدل او انصاف پکې و چې سفارش یې چاته نه کو چې مټې ولا سستې کې. هغه بیبي لاړه صحابه ته وی وی تاسو ورشئ چې دا عباس ولې زبیرګي کوي. حضور پاک له خوب نه ور دی چې هغې ورغلل نو دا مټې ولا چا سختې تړلی وې نا مټې ولا نرمې کړې. نو دا هغه زبیرګي په قلار شو. نو بیا پیغمبر علیه السلام وده شو دونه پې خپاو او دونه و سرمینه و. لیکن انصاف دا دی چې سفارش یې چاته نه کو چې مټې ولا پرانځي. بیا چې فدیه د قیدیانو نه غوښته ټول یې کېنول وی فدیه راکې جرمانه. حضرت عباس ورته وی وی د الله رسول تا ته خو پته ده چې زه د زړه نه مسلمان یم او کافرانو په زور راوستیم. وی کاکا د زړه پته به د الله ته لګي. مونږ په کافر و قیدیانو کې نیولې چې سنگ نور جرمانه ورکې ته به هم ورکې. وی خر واره تا ته خو پته ده زه غریب یم ما سره سم نشته. نو دی چې کله راته د یو بټوه و په هغې کې پیسې واچولې او خپلې بیبي له یې ورکړې. د بیبي نوم یې ام الفضل و. وی ام الفضل دا بټوه ځان سره کېده دا زما ټول مال دی که جمدې رالم خو ماله به یې راکړي او که مړ شم نو دا ستا دي چې څه دې خوښه یې کوه. پټه دا بټوه ښځې له ورکړې وه. نو حضور پاک ته دې وی ویرواره تا ته خو پته ده چې زه غریب یم. وی غریب یې وی یم. وی ته چې راتلې نو خپلې بیبي ام الفضل له چې دې بټوه ورکړه. بټوه کې سو وی زما دې قسم په الله چې ته رښتونی پیغمبر ځکه چې دا بټوه ما ورکړې ده یو ته زه خبر یم یو زما ښځه خبر ده بل ته هیڅوک نه دي خبر. معلومیږي دا چې ته د خدای رښتونی پیغمبر او ته الله خبر کړې. وی ته به ډبل فدیه ورکې. وی دا ولې وی یو درواره د عقیل د هغه نوم و د علي صاحب ورور هم کافرو کې نیولی شوی. یو به ورکې هغه غریب دی یو به خپله ورکې. نو حضور پاک د حضرت عباس نه ډبل فدیه واغېست. بیا دی مسلمان شو مدینه شریفې ته راغی. یو ځل چا بلا مال راوړه او جومات کې وغورځو نو پخوا خو به دا غټې روپۍ ډېر هم. نو حضور پاک اعلان وکړ وی راځی چې څونه څو کوړي شي وړی. صحابه راتلل پنډونه دې تړل وړل به. حضرت عباس راغی وی دا الله رسول زه خو به زیاتې وړم. ولې وی ما ډبل فدیه ورکړې ده د ځان مې ورکړې ده ور روانم. وی ښځه چې څونه وړی شي وړه نو د سادر ډک ځان ته د هغه روپونه او وی تړه. نو چې اوچتاو نو اوچتولی نه شو. وی صاحب دې خلکو ته حکم چاته ووایه چې دا پن راته اوچت کې وی نه دونه پکې واچوه چې څونه وړی شي چاته هم نه وی. وی ښځه ته مې روارې تېره اوچت کې کړ وی دا کار هم نه کېږي. نو کم یې کړې ته لږ یې ته وغورځولې. نو بیا پنډو تاړه. نو چې بیا اوچتاو نو بیا نه شو اوچتولې. وی دا الله رسول چاته ووایه چې اوچتې کې وی نه چاته نه وی. خو وی ته خو مې روارې تېره تر اوچت کې که نه وی زه هم نه در اوچتوم دومره واچوه چې څومره وړی شي. نو بیا ته لږې کم یې کړې.